plano kung di kanya mahal. Anong halaga ng pag-ibig kung wala siya sa piling mo? Paano na ang iyong daigdig? Naisip mo ba kung bakit siya lumisan? Naisip mo ba kung mayroon pa kukulang? Sino ba ang mali? Sino ba nung di nalulungkot.